Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Den seneste bog, jeg skrev, hedder Lystens Pioner. Og til forskel fra det, jeg har skrevet før, der handlede det faktisk meget om en person. En glemt amerikansk psykiater ved navn Robert Heath, som jeg kunne finde meget lidt om på nettet. Men som jeg blev meget interesseret i, fordi han lavede nogle vilde medicinske forsøg tilbage i 50'erne, som ligesom var glemt eller fortrængt fra historien. Og jeg begyndte så at rode i, hvem er denne mand, og altså grave hans publikationer frem, finde frem til folk, der havde arbejdet sammen med ham, finde hans familie, og i det hele taget. Det var en underlig og ny fornemmelse at stå med en andens liv i hænderne, og skulle prøve ud fra kilder af for meget forskellige slags, og fortælle, hvad er det her for et menneske? Hvad lavede det her menneske helt nøjagtigt? Hvad havde han tænkt sig med de her forsøg? Hvordan spillede de ind i historien, den medicinske historie i 50'erne. Og det gjorde mig lidt interesseret i det her med biografier. Hvad i alverden er det egentlig for noget? Og det er jo, kan man sige, en genre, vi ser over alt efterhånden. Altså om det så er på tv, på film eller i bøger. Der er det her med menneskers liv, der bliver fortalt alle mulige steder. Men det er jo nok så interessant at dykke ned i, hvad er fagligheden bag egentlig? Altså, og hvad er teorierne om, jamen, hvordan skriver man biografier? Hvad kan de? Hvad kan de ikke? Hvad betyder de historisk set? Og til det, der har vi faktisk en stor faglig autoritet herhjemme. Det er min gæst i dag, Birgitte Possing. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er nu professor emerita, har været sidst her som professor på Rigsarkivet, og er historiker og etnograf af baggrund, og har både skrevet biografier, men nok så vigtigt, skrevet om hele det faglige univers omkring biografier. Hele genren. Ja, og det skal vi tale om. Men først vil jeg spørge dig, hvordan du som historiker og etnograf overhovedet kom ind i det her med biografier? Ja, det var jo slet ikke noget, altså ligesom med så meget forskning, det er ikke noget, man har planlagt. Man har ikke lagt en karrierestrategi og sagt, nu er jeg det og det og det. Det kom sådan lidt bag på mig. Jeg vil godt lige sige, inden jeg starter på den lille fortælling, at en biografi er noget helt, helt andet end selvbiografi. Mm. Det, og det siger jeg, fordi det bliver så ofte blandet sammen. Altså en selvbiografi, det er en, der skriver om sig selv. Ja. Og dermed har de der problemer eller glæder ved ikke at have nogen distance til sig selv. Mens en biografi er livet fortalt af en anden om en anden. Så der er indbygget en distance. Og den kan også være skrevet på mange forskellige typer kilder, som du også lige nævnte. Og der er helt vildt mange greb at tage fat i, og den har en lang historie. Ja. Nå, det kan vi vende tilbage til. Det gør vi. Når det er sagt, så var jeg i gang for nu faktisk 30 år siden med en helt anden undersøgelse. Jeg var ansat på det, der dengang hed et seniorstipendium, ude på det, der dengang hed Danmarks Lærerhøjskole, og som nu hedder Danmarks Pædagogiske Universitet, eller ja. Det vil sige, det er en del af Aarhus Universitet, ja. Og sådan ændrer tingene sig. Men jeg var der, og jeg var blevet ansat til at lave en historisk undersøgelse af, hvordan fordelingen af køn, de to køn. Mm. Og ja, dengang var der jo kun to. Der var kun to, så lad os holde os til dem forløbig. Hvordan de to køn fordelte sig på magtpositionerne i Danmark fra grundloven i 1849 og op til i dag. Altså, hvordan havde kvinder og mænd fordelt sig inden for politik og erhverv og videnskab og uddannelse og kultur osv. osv. Ja. Og det var jo en stor undersøgelse, hvis man skulle dykke grundigt ned og komme med nogle analytiske forklaringer. Så jeg gjorde det, at jeg tog nogle cases ud. Altså, man bliver nødt til at lave sådan nogle dybde undersøgelser, når det skal være videnskabeligt baseret, og det skulle det. Og da jeg så kom til uddannelse, så tænkte jeg, det ville være interessant at undersøge saleskoler, som oprindeligt var privatskoler i 1800-tallet, fordi ud fra saleskolen, Natalie Saleskoler, det var et flertal af skoler, der udsprang Danmarks første pioner kvinder inden for politik og uddannelse og videnskab og delvis erhverv. Så jeg tænkte selvfølgelig, hvad foregik der egentlig der? Hvad var det, de lærte, siden de blev handlekraftige og stræbsomme og dygtige og sådan noget? Og da jeg så dykkede ned i historien og læste om skolen, så fik jeg en helt anden fortælling. Altså i den nationale historiefortælling i Danmark, der hed det dengang, at saleskoler uddannede de unge, landets unge døtre til beskedenhed og huslighed og tilbageholdenhed, skønhedssans og den slags gammeldags stereotype værdier, der var knyttet til det private kvindekøn. Og det kunne jeg jo ikke få til at passe. Så jeg søgte lidt, som man nu skal gøre som forsker, og fandt ud af, at der lå et meget stort, hidtil uåbnet arkiv i Rigets Gemmer, og det var klausuleret, og jeg søgte adgang, og det kan man jo som professionel historiker få adgang til, og der fik jeg simpelthen chok nærmest, jeg blev rystet i hvert fald, fordi der lå 417 pakker og bind, indeholdende hver mellem 500 og 1000 håndskrevne sider og noter og planer, skoleplaner og korrespondancer og breve og tegninger og whatnot. Der lå simpelthen hele historien bag historien, om jeg så må sige. Så jeg søgte mine opdragsgiver og sagde, jeg bliver simpelthen nødt til at skrive den her historie. Ja. Jeg er nødt til at dykke ned i det her jomfruelige land og se, hvad der gik for sig. Og hele min idé var ikke bare at skrive om, hvad der fandtes i det arkiv, men det var at sætte hele den historie, altså skoleværket, personen bag, pioneren bag, Natalie Sale, ind i en større dannelsesmæssig og uddannelsesmæssig kontekst, både i Danmark, Norden og Europa. Ja. Det var sådan, det startede. Og så skrev du simpelthen, altså du skrev jo en doktordisputat, som var en stor biografi om Natalie Sale. Ja. Og det var jo så det, der skete undervejs, mens jeg sad og arbejdede med det, hvor jeg fandt ud af, at her lå sådan set nogle af svarene på, hvordan kvindekønnet fik adgang til magten i Danmark. Altså hele demokratiseringen altså bag uddannelserne. Ja. Det var, for at sige det meget, meget kort og forsimplet, Natalie Sales fortjeneste, eller hendes skolers fortjeneste. Ja. Og hvordan blev det til? Ja. Altså hun startede i 1851 midt i et viktoriansk samfund, hvor kvinder ikke havde nogen plads i offentligheden. Kvinder havde heller ikke stemmeret, eller var valgbare, eller noget som helst. De var sådan set tænkt sig, både i Danmark, Norden og resten af Europa, at være mødre. Og da jeg så efterhånden fik bygget det her arbejde op og talt med kolleger rundt omkring, så sagde de jo, der ligger en disputat der i det. Ja. Og så fik jeg den ambition, at jeg skulle lave en disputat. Og det, der så skete, det var, at jeg undervejs også fik nogle reaktioner fra kolleger og tidligere kolleger fra universitetet, om at det kunne man da ikke. Man kunne da ikke skrive en person, en biografi, selvom det var en liv værk tid biografi. Det kunne man ikke. Det var simpelthen ikke en disputats værd, nej, så at sige. Det mente man. Og så gik jeg jo lidt ind og undersøgte, hvad var der skrevet før, og fandt ud af, at... og jeg var selv uddannet. Jeg er selv uddannet i 1970'erne. Under... Munkemarxismen. Ja, og de store strukturpositivistiske og strukturmarxistiske bevægelser, hvor mennesket hverken på højre eller venstrefløj betød noget som helst. Ej, det var historiens gang. Der var dømt ude, dødsklokkerne altså, havde ringet over biografien, alt det der. Materialisme og så videre, så videre. Og her fik jeg så et greb, hvor jeg ikke bare ville sætte et værk ind i historien, jeg ville også forstå den her persons tvivl og længsel og drømme. Hvordan var de blevet til? Hvordan lykkedes det hende? Altså, hvilke barrierer skulle hun overkomme? Og så videre, og så videre. Og så blev det sådan et mantra for mig lidt. Og så altså, bliver man stedig, når man møder så meget modstand. Ja. Jeg sagde, jamen så vil det her, det vil sådan set være et bidrag til at humanisere historieskrivningen. Der er jo det ved det, at hvis man går ind i en klassisk doktordisputat og ønsker at få den og forsvare den, så skal man vise, at man har bragt videnskaben et afgørende skridt videre, som det hedder i bekendtgørelsen. Og det vil jeg gøre ved at få den dynamik ind imellem det enkelte individ og det større samfund. Ja. Men sådan har man vel også gjort, når man går tilbage i tiden, fra før det her marxistiske helvede. Altså, at det har jo svinget op og ned, hvor meget man mener, at den enkelte betyder som drivkraft i historien, og hvor meget større kræfter betyder. Altså, så man har jo, altså, man kan gå langt tilbage og finde netop biografier af store personer, ikke? Altså, nu har jeg jo undersøgt genren, som jeg måske vender tilbage til. Den går helt tilbage til antikken og Plutarchs store værk om græske og romerske statsmænd. Ja. Men det, der var tydeligt for mig, det var, at at man havde sådan set forladt den her biografi i 40'erne og 50'erne til fordel for de her både marxisme og strukturpositivisme, som jeg kalder den. Mm. Hvor man tidligere havde det været sådan en lang diskussion i historisk skrivning. Hvad er det, der driver historien frem? Er det de store personligheder, som Thomas Carlyle skrev i sin store bog fra midten af 1800-tallet, On Heroes and Heroeship? Ja. Ja. Eller er det begivenheder, strukturer, bevægelser, altså de mere anonyme samfundsmæssige kræfter? Ja. Den diskussion har fandtes altid. Ja. Jeg har brugt et citat, eller jeg har brugt også nogle henvisninger fra forskellige litterater, blandt andet den i Danmark rigtig kendte Frederik Bilskov Jensen, professor, som jo i 1944 skrev ovenikøbet i det danske historiske tidsskrift en artikel, hvor han sagde, og nu skal jeg prøve at citere ham så korrekt som muligt, han sagde, det er nødvendigt for et hvert kultursamfund selvbekræftelse, at gentænke og genoverveje samfundets store personligheder en eller to gange hvert århundrede. Og det var jo sådan set, citat slut, det var jo sådan set en anerkendelse af, at personligheder har betydet noget. Ja. Og jeg fik, mens jeg sad der og rodede i min forskning, også mere teoretisk, meget stor inspiration af den gamle Narodnik og Plekhanov, som i 1898 udgav en lille bitte bog, der hed Personligheden i historien, som var totalt overset herhjemme, og også i de øvrige nordiske lande. Den forklarer sådan set, at en stor personlighed bliver ikke til af sig selv, bliver ikke stor af sig selv. Vedkommende bliver stor, hvis personen, det kan være en kvinde eller en mand, har et talent og nogle muligheder, som der er behov for at indløse. Ja, man skal også passe i en kontekst. Man skal passe i en kontekst. Ja. Altså, hvis ikke Napoleon havde kunnet det, han havde kunnet, lige præcis på det tidspunkt, han havde levet, så havde vi aldrig kendt ham. Nej. Og hvis ikke Sale havde kunnet det, hun kunne i 1850'erne, nemlig i løbet af 10 år, gentænke hele dannelsen og uddannelsen for begge køn, sådan set, så havde hun ikke i løbet af ganske få årtier fået landets største skole. Nej. Og det var den inspiration, som jeg synes var vigtig. Det vil så sige, altså rent teoretisk, at jeg står på den skole, at en personlighed er noget i kraft af sin kontekst. Ja. Og det er meget vigtigt, hvis vi skal forklare, analytisk forklare personligheden, historien. Men der skal jo også, man kan sige, at der er en kontekst, der måske giver mulighed for at noget kan udfolde sig. Ja. Men de skal så også være der, de der personligheder, der faktisk altså, griber den mulighed, og gør det i en bestemt retning, og på en bestemt måde. Og for ellers havde historien jo, så var den foregået anderledes. Det var den jo. Altså, det er klart, at man skal have evnerne, og det udelukker jo ikke, at biografier, historiske biografier, også kan være og bør, hvis biografen, altså forfatteren, har talentet, at udtrykke for litterær portrætkunst. Ja. Altså, det er jo, hvis det hele går op, så er det jo i en enhed, så er det jo flot. Men der er meget, meget forskellige måder at gribe biografien an på. Jeg synes, det er sjovt, når du står og siger det her med netop Natale Sale, som altså greb nogle muligheder og passede i en kontekst, og jo fik en enorm gennemslagskraft, rent faktisk. Altså, den her Robert Heath, jeg har skrevet om, det er lige præcis det modsatte. Ja. Altså, han var en pioner i nogle nogle teknologier og et syn på hjernen og psykiske sygdomme, som, hvad skal man sige, han kom for tidligt. Han kom i hvert fald 20 år for tidligt, og blev altså druknet i en historie, der var, for der var ikke plads til det perspektiv, simpelthen. Og nu kommer det igen. Ja, og så kan man sige, at han var fejlplaceret i historisk tid, eller det var han jo ikke, men han mødte nogen, og det ser vi ind imellem nogle historiske personligheder blive glemt, som egentlig havde berettiget en historisk biografi, fordi en historisk biografi er jo også, altså det er jo vigtigt at portrættere, jeg er enig med Frederik Bilskov Jensen i, at det er vigtigt at genproportere, genfortælle vores store personligheder, fordi, hvorfor det? Fordi de er repræsentanter for hele det liv og den mangfoldighed, der har skabt vores kultur. Og den er meget mere divers, meget mere mangfoldig, end vi tror. Hvis vi så kun gentager de samme historier på dem, vi allerede har portrætteret, jamen så låser vi os fast. Og det har jeg også i min øvrige forskning set tendenser til, hvis vi får tid til at vende tilbage på det. at så låser man sin kulturs historie fast på nogle bestemte personer. Ja. Det, der var interessant med Sahle, det var, at jeg meget hurtigt fandt ud af, hvad det var, der havde gjort, at hun skabte noget andet. På det her tidspunkt i 1850'erne og 60'erne, der talte man stadigvæk i offentligheden om kvinder som møder. Ja. Moderligheden var det store samfundsmæssige begreb. Og så var der alle de der overflødige, ugifte kvinder, som man skulle finde et eller andet at stille op med. Ja. Ikke? Hvad skulle man derhjemme og syg eller noget. Men der kom flere og flere af dem, og det var også et europæisk fænomen, som man kunne aflæse statistisk. Man diskuterede de overflødige kvinder. Ja. Disse overflødige kvinder var tilfældigvis meget kundskabstørstige og pressede på for at få uddannelse. Men der var ikke noget. Ja. Det, som Sahle så gjorde, det var, da hun fik muligheden for at lave sin lille bitte skole. Jeg skal ikke trætte lytterne med den lange historie om, hvorfor hun fik den mulighed, men det fik hun. Ja. Pludselig sad hun med 25 elever og en privat skole. Og de kunne ingenting. Lærerinderne kunne ingenting. Så tænkte hun, altså hun havde selv lært og læst på egne præmisser og inspireret af sin bror, der gik på Halsholm. Ja. De store pædagoger, Pestalozzi, Frøbel osv., som arbejdede med ideen om hjemmet som skolen som hjem, anskuelsesundervisning osv. Ja. Og så tænkte hun også i køn. Hun tænkte, jeg skal have nogle herrer, der kan noget inden for alle fag. Det være sig sprog, eller geografi, eller teologi, eller økonomi, eller whatever, til at undervise mig og mine lærerinder. Til gengæld så forlanger jeg, at de skal undervises i pædagogik og anskuelsesundervisning osv. Så hun lavede der i løbet af 1850'erne det, jeg kalder et pædagogisk laboratorium. Altså hun lavede en ny type lærer også? Hun lavede en ny type lærer, simpelthen. Ja. Samtidig med, at hun som den første i Danmark kombinerede det, der hed uddannelse, altså kundskabsdannelse med dannelse. Ja. Altså de her unge kvinder, de skulle først lære at lære. Ja. De skulle lære at komme op af sengen, ud og ind i skolen, og disciplinere og lære lektier osv. Det er sjovt, det er noget, ja, det er jo noget, man stadigvæk taler om. Den skal lære dem at lære. Ja, altså. Der er rigtig, rigtig meget, der går igen her. Ja. Dannelsen er også kommet igen nu, som det store begreb i hele skoletænkningen. Det en af de meget, meget interessante ting, jeg fandt i de her kilder, det var, at hun og hendes lærer og lærerinder, de i de første 20 år af skolens eksistens, så lavede de vidnesbyrd 2 gange om året på hver elev, hvor de udtalte sig om elevens flid, talent, opførsel, evner og sociale indsats. Altså de her 5 ting. Ikke karakterer, men nogle meget, meget grundige vidnesbyrd, som blev skrevet og sendt til elevernes forældre, som fik et chok, når de hørte, hvordan om hvilke muligheder der lå i deres overflødige datter, men som også fik et chok, hvis de havde opført sig dæmonisk, eller tøjlesløst, eller tumultarisk, eller hvad de nu fik med af skudsmål. Mm. Da jeg tog alle disse vidnesbyrd, det var jo ikke sandhedsvidner om, hvordan eleverne havde været. Det skal man jo huske at gå kildekritisk til. Ja. Det var et vidnesbyrd om, hvordan hun ønskede, de skulle være. Ja. Så jeg delte dem op i det, hun så som dyder, og det, hun så som udyder. Og pludselig så kunne jeg lave både en dannelsesmæssig og en klasse- og en kønsanalyse på de her, dyder. Og jeg så, at det, hun så som det fremmeste, de fremmeste elever, de var stræbsomme. De var målrettede, de var agerige, de var flittige, de var disciplinerede, de opførte sig ordentligt. De havde så også lige en kvindelig skønhedssans. Ja. Men det var slet ikke den der underdanighed eller tilbageholdende eller beskedenhed, som skolen havde fået som et helt forkert ry. Og der lå sådan set nøglen til at forstå, hvorfor de her pionerer blev skabt inden for ganske få generationer. Ja, fordi de fik en prægning der, som var anderledes, og som de så kunne gå videre med. Og som var meget intens. Ja. Og som kørte, som fortsatte i 3 generationer, før skolen, hele modellen på skolen i 1903 dannede model for enhedsskolen i 1903, den offentlige skole i Danmark. Ja. Det er jo meget interessant, en privat pigeskole gjorde det. Og det er jo virkelig at have en gennemslagskraft. Det må man altså sige. At forme hele samfundet, faktisk. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og historiker, etnograf og professor emerita Birgitte Possing, adjungeret professor i komparative kulturstudier på Københavns Universitet. Du afleverer den her, og alt går godt. Og så er du så, om jeg så må sige, altså ligesom hooked på biografien i historien. Jamen det i historien. Blev jeg på en sær måde, Lone, fordi det, der jo skete til min disputas, den blev antaget, og den fik et fint votum, som det hedder, med ren ros. Så jeg tænkte, nå, men det var jo fint. Ja. Men så til selve forsvaret viste det sig, at formanden for bedømmelsesudvalget, som var professor Niels Thomsen, som var professor i økonomi og pressehistorie i øvrigt, han havde biografier. Uh-huh. Og derfor synes jeg også, det var lidt af en sejr at få den igennem med ham som formand. Ja. Men det viste sig, han bagefter fortrød. Ja. Fordi den fik vældig meget presse, den vandt også en litteraturpris. Det fyldte to auditorier til selve forsvaret, og der var fem, der opponerede ex-auditorier, hvor de fire var meget rosende osv. Det gik i det hele taget rigtig godt, og det kunne han ikke have. Nej. Og der sagde han to ting. For det første, hvorfor en kvinde? For det andet, hvad betyder det, en enkelt person betyder jo ingenting? Og jeg havde sådan set lige bevist, også i hans eget votum, at det betød noget. Ikke? Ja. Og det der gik det op vel, for mig, at der behøvede vi simpelthen, undskyld. Ja. Men det afspejler vel simpelthen det syn, man har i historieforskning på biografier, ja. Og især har haft. Det er langsomt, men meget, meget langsomt ved at ændre sig. Det har ikke gjort det helt endnu. Ja. Så har jeg været sådan lidt, eller genren, den er en metodisk paria. På trods af, at altså, da den her, det her forsvar på min disputas gik for sig i 1992, så åbnede det en dør for noget, der pressede sig på. Så kom der den ene historiske biografi efter den anden, også som videnskabelige værker blandt historikere. Og alligevel blev det ved med i overvis at være en metodisk paria. Og der begyndte jeg så at tænke, der var flere og flere, der spurgte mig, hvordan er det, man gør, hvis man laver en historisk biografi? Og til sidst, så var der en af mine nærmeste, der sagde, hvorfor skriver du ikke om det? Ja. Jeg havde så i mellemtiden også skrevet nogle andre biografier, beskæftiget mig med andre personer, på nogle helt andre måder, på baggrund af nogle helt andre kilder. Men jeg satte mig så ned og sagde, okay, så lad mig undersøge det. Ja. Og fandt ud af, at situationen var sådan set den samme. Ikke i England, men ellers i USA, Frankrig, Tyskland, i de øvrige nordiske lande, at det var en metodisk paria. Men har det kun noget at gøre med, tror du, historiesynet? Altså det der med, at personen måske betyder mindre? Eller har det også noget at gøre med, at biografier er så populære blandt folk? Jeg tror, der er flere forklaringer. Ja. Altså den ene er den historiske, eller den traditionelle, den er dels, at mennesket ikke har betydet noget i historien. Så er den også, at man tror, at det at skrive biografi er nemt. At det er bare at sætte sig ned, og så skriver man liv fra vugge til grav. Og sæt jer ned og prøv det, og du finder hurtigt ud af, at det er faktisk ret vanskeligt. Ja, bare læs alle kilderne, og så destillere det. Man skal finde et analytisk greb og finde ud af, ligesom med alt muligt andet, hvad er det, du vil fortælle? Hvilke kilder er der? Er der de kilder, som du skal bruge? Det er der som regel ikke. Eller er der for mange? Lader du dig fange af kilderne, eller hvad? Hvad vil du forklare? Hvad er dit ærne med den her biografi? Hvilken teoretisk blik har du i det hele taget på den fortælling, som du er i gang med? Alle de der spørgsmål, de var blevet diskuteret også internationalt. Især i de centraleuropæiske lande, og jeg koblede mig på og blev en del af den der diskussion. Der findes i dag nu både et nordisk og et europæisk og et internationalt netværk for biografiske studier. Mm-hmm. Og der er man så enige om, hvor det er, vi står. Og der er jeg jo glad for at have kunnet være med til at give mit bidrag på undersøgelsen af biografiens historiske arketyper, biografiens køn, biografiens etik og endelig biografiens fortælleformer. Ja. Altså det er et meget, meget stort felt, hvis man hvis man undersøger det fra antikken og op til i dag. Lad os tage det her med arketyperne, altså hvad det er for nogle meget forskellige måder at biografere på, der findes derude. Ja, det grundlæggende. Altså jeg har været så fræk at identificere 8 arketyper fra antikken og til i dag, hvor jeg kan se, at der er noget, der går igen i disse 8 arketyper. Og nogle af dem har historisk udspring. For eksempel hagiografien, som er udsprunget af de der helte martyrbiografier i middelalderen. Dem ser man ikke så mange af mere, trods alt. Det er ren glorificering. Ja. Altså, man ser lidt inden for den katolske kirke, men ellers så ser man ikke ret meget af den. Men så er der den, jeg kalder den didaktiske biografi, eller spejlbiografien, som man ser rigtig meget. Og hvad går den ud på? Den går simpelthen ud på at bedømme et menneskes egenskaber. Var den her person storslået, eller det modsatte, eller frygtelig og forfærdelig og ond? Den har sit udspring i Plutarchs, jeg nævnte Plutarch før, hans store værk om Parallel Lives, eller Biøj, Paralleløj. Han sammenlignede græske og romerske statsmænd og deres liv. Og man kan jo diskutere hans kildegrundlag, men det, der var hans ærne, det var at give dem et eftermæle. Var det her en storslået militær? Eller var det her en stor statsmand, eller var det en helt forfærdelig... Der skulle simpelthen komme en konklusion ud. Helst en meget entydig konklusion. Og det ser du jo igen i dag. Det har jeg med stor undren set igen, især, nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at genere nogen, men især fra journalistisk side, altså disse hurtige biografier, hvor man siger, der er en kendt person, enten en sportspersonlighed, eller en skuespiller, eller en stor statsmand, eller sådan noget. Jeg skriver lige en hurtig biografi om ham eller hende, og man tager heller ikke stilling til, om personen er levende eller død, eller hvad der er kilder. Man laver en hurtig bedømmelse. Det er det, der spejler de her normative forestillinger, der ligger i et samfund om, hvad der er godt og hvad der er skidt, hvem der er helt, hvem der er skurk. Og det er sådan set meget enkelt. Et enkelt biografisk greb, som jo derfor heller ikke behøver at bygge på et særligt varieret kildegrundlag. Ja. Altså man kan hente nogle interviews ind der, og man kan læse nogle aviser. Men så har man også lavet en forklaring. Altså, men det er jo netop, altså, når man ser de journalistiske biografier, som jo... Altså der efterhånden er virkelig mange af. Ja. Det er sådan nogle forlagene ringer rundt til journalister. Kan du ikke lige biografere den og den? Jo. Og det er jo ofte netop interviews med mennesket. Ja. Altså, eller med nogen, der kender vedkommende og så videre, så videre. Ret hurtigt og jo egentlig ikke altså, særligt dybgående ofte. Altså det, der er problemet med dem, det er for det første, at holder de ikke ret lang tid. For det andet, så er der som regel ikke taget stilling til forholdet mellem den, der skriver. Og den, der bliver skrevet om. Altså, er du pennefører for den, der bliver skrevet om? Skriver du bare de der interviews af, eller hvad gør du? Altså, der er den der person, en del politiske biografier, hvor man må sige, det er vist nærmest en pennefører nogle gange. Jeg nævner ikke navn her, men altså... Nej, ja. Nej og der kan også være noget etisk, altså hvor hvis en biografi skal være interessant, så skal den jo vise både et helt menneske, men også hvilke besværligheder, hvilket grus der var i maskineriet, om jeg så må sige, både med den person og med den kontekst, den person sad i. Ja. Og det får du sjældent plads til. Altså, du ser jo mange af de der, hvor du laver en lynhurtig, halvfordøjet freudiansk forklaring på, at barndommen var sådan og sådan hos Lance Armstrong, og derfor så vandt han Tour de France, eller en forklaring på, at Stalin blev diktator, eller hvad det nu kan være, en helt statshistorie kan forklares. Så sad simpelthen skævt på porten, og så måtte det jo gå. Og det er jo ikke så godt. Jeg mener også, det er etisk problematisk. Altså, det har i hvert fald ikke noget med videnskab, det har ikke noget med sandhedsværdi at gøre. Nej, for der skal vel netop altid... Det findes, det er en arketype. Ja. Men du siger netop... Før det her med, jamen, man bliver nødt til at se på kontekst, også for at forstå, hvad et menneske gør. Altså, og om det er netop, er det godt i den kontekst? Altså, hvorfor er det godt på det tidspunkt? Ja. Og så videre, og så videre. Man kunne næsten forestille sig fremover, at historikere, netop når de vil tage et blik på en eller anden person, der er blevet biograferet for, lad os sige, 50 år siden, så kan de gå tilbage til alle de her journalistiske biografier og sige, se, det var den måde, man portrætterede vedkommende på, når man ikke tænkte sig alt for godt om. Det håber fordi jeg. Sådan og sådan og sådan, ikke? Jeg håber, det bliver sådan, ja, at man ser lidt kildekritisk på det, fordi det er jo ikke sandheden. Mm. Altså, man kan jo bare tage de der store nationalbiografier. Altså, Dansk Biografisk Leksikon har vi herhjemme. Vi har Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Vi har forskellige biografiske leksikager i de forskellige lande. Mm. Og der er der jo altid nogle krav til, hvordan skal personens, det miljø, personen er rundet af, beskrives, hvordan skal hans eller hendes indsatser i livet beskrives, hvordan skal kildegrundlaget beskrives, osv. Så videre, så videre. Og det bliver jo aldrig rigtig gennemtænkt i de der spejlbiografier. Ja. Det sidste, måske lidt problematisk ved dem, det er også, at hele etiske spørgsmål bliver ikke rigtig berørt. Hvor tæt kan du gå? Altså, gør du det, som man gør i England og USA, driver sådan en slags kannibalistisk blodsport, altså hvor man afdækker ikke bare på lanerne, men nærmest nedenunder lanerne, hvad der sker, og kommer grueligt galt af sted med det, eller gør børn og børnebørn kede af det, eller går du helt uden om alt, hvad der hedder privatliv, og derfor ikke kan forklare noget som helst om, hvordan den her person har stået på sine ben i tilværelsen. Ja. Det kan man sige, det bliver sådan underlige bobler. Ja. Derovre der har vi så det, som har en lang, lang historie, nemlig den litterære biografi, som har antaget forskellige former, altså lige fra James Boswell, Samuel Johnson biografi, som kom i slutningen af 1700-tallet i mange bind, som er den første, man siger i historien, var den, der var bygget på kilder. Masser af empiri, masser af forskellige kilder. Ja. Ikke bare interviews, men også observationer og notater og dagbøger osv. Den type biografi er det, jeg kalder personlighedsportrættet. Og det er blevet forfinet i det 20. århundrede, specielt efter Lytton Strachey i 1918 skrev om de viktorianske. Ja. Ja, altså hvor han gjorde op med viktorianerne. Og indførte den fortolkende biografi. Han lavede et frækt snit, altså hvor man sagde, jamen vi kan godt ind i alle de her kilder, så kan vi lave en fortolkning ud fra whatever teori. Ja. Men der er lavet mange fortolkende biografier igennem det 20. århundrede. Altså han var del af det her Bloomsbury? Han var del, ja. Ja. Altså Virginia Woolf og Dora Virginia Carrington. Virginia Woolf, som også skrev senere om biografien og skrev om sin ven Roger Fryatt. Men Lytton Strachey, han blev med Eminent Victorians, han blev virkelig den, der ændrede, altså skabte et paradigmeskifte, fordi han sagde, man behøver ikke at lave de der tunge, kedsommelige hyldesbiografier. Man behøver ikke lave sådan nogle trillebørsbiografier, som bunker en masse empirisk materiale op, helt uordnet. Man kan godt lave et analytisk snit. Og det er jo mange litterater, der har gjort det, med mere eller mindre held igennem tiderne. Men det er en typisk litterær måde, at man går ind og undersøger både de psykologiske mange lag i en personlighed, og hvorfor han eller hun udviklede sig sådan, som han eller hun gjorde, eller skabte de her de værker. Og det fokuserer så meget, kan man sige, på personen, og hvad der er indeni. Og hvad der er indeni, altså det er ligesom, hvis du har en skov med træer, ikke? Den går ind og studerer et træ og borer ind i årringene, ikke? Men skidt med resten af træerne, ikke? Hvor en anden arketype, det er den, der hedder Life and Times, altså liv, værk, tid, siger vi på nordisk, hvor livet sættes ind, og livet og værket sættes ind i en meget større historisk kontekst. Det er ofte dem, som historikere laver, eller sociologer, eller andre videnskabsfolk, som altså naturvidenskabsfolk kan også gøre det i forhold til at forstå, hvorfor kom et gennembrud på et bestemt tidspunkt. Kom der et gennembrud her med Madame Curie, eller med Niels Bohr, eller whoever. Ja. Altså, hvor det er vigtigt at forstå en videnskabelig kontekst, for ikke at overvurdere eller undervurdere den her persons indsats. Ja. Det er sådan set de tre hovedarketyper, og de har eksisteret i alle de her 2.000 år næsten. Ja. Især i de sidste 300 år har de udfoldet sig, hvor hagiografien går længere tilbage, og spejlbiografien går helt tilbage til antikken. Så har vi fået nogle forfinede nogen. Altså, vi har også fået det, vi kalder den kollektive biografi, prosopografien, der skriver om en gruppe af folk. Det kan være en familie, eller det kan være et erhverv, altså en gruppe journalister, eller en gruppe bønder, eller ja, sådan en netværksbiografi, ikke? Som vi også har set mange eksempler på, det er som regel interessant, fordi du går ind og studerer et miljø, og du bliver næsten nødt til at tage stilling til konteksten. Ja. De er ikke så udviklet herhjemme i Danmark, men meget, meget veludviklet i USA og i England. Jamen, har man i det hele taget en større interesse for at lave biografier i den angelsaksiske tradition? Altså, det lyder lidt sådan. Det har man. Altså virkelig, i den angelsaksiske tradition er det en meget, meget klassisk, traditionel genre. Og derfor er der også blevet forsket mere i den. Men først faktisk først de sidste 20 år, altså hvor de store teoretikere, jeg kan nævne Nigel Hamilton, Dion og Rigard på fransk, Hans Randers og Binde de Haren fra Holland, mig selv, altså bliver jeg nødt til, fordi jeg selv bidrager til det her. Joe Burmagedon fra USA har været inde og identificere, hvad går der for sig her? Hvad er det for nogle fortælletraditioner? Hvad er det for nogle... er der en ny biografi, som Joe Burmagedon har argumenteret for, for 12-13 år siden? Uden at hun i øvrigt overhovedet har læst Virginia Woolf, som introducerede The New Biography allerede i 1930'erne, som den, der laver et meget skarpt blik, altså en meget tillader sig at lægge et snit og gøre op med den der vugge til grav-biografi. Jeg kan vide, om det er fordi, at den angelsaksiske verden i virkeligheden er mere individfokuseret end for eksempel den nordiske. Det er den, ikke. Nej. Altså, jeg lavede jo, altså hvis vi nu prøver at lave en lille statistisk analyse, jeg lavede sammen med nogle forskningsassistenter her for nogle år siden en større analyse af anmeldelser og anmeldertidsskrifter af biografier i USA, England, Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige og Finland og Danmark. Og prøvede at sammenligne dem. Og det var et utroligt enslydende billede, der kom ud af det. Nemlig at der udgives et utal af biografier. Altså forlagene, de må bune af milliarder af dollars ved indtjening af de her biografier. Det er en meget stor industri. Og så meget desto større grund er der til at reflektere over den. Ja. For det andet, så kan man se, at det er en meget kønsskæv genre. Altså bare fra år 2000 og så op til i dag, der er der kommet en lille smule flere kvinder som hovedpersoner, altså protagonister ind. Og det vil sige, i gennemsnit ud fra de her 7 lande, 10-15%. I Danmark... Det er ikke meget. I Danmark og Sverige og USA dog 25%. Der er lidt national variation. Ja, ja. I Tyskland kun 4%. Altså, det er jo meget interessant, at det er så kønsskæven genre. Det er også derfor, der er nogle mænd, der ikke kan lide, at jeg blander mig i den, tror jeg. Men er det også fordi, at man bliver ved med at skrive om de samme gamle personligheder, historiske? Altså, og ikke... Altså, fordi der er jo mange flere kvinder... der ville være værd at skrive om i de nuværende og nu levende generationer, ikke? Men... Jo, og der er også mange flere, i og med, at kvinder får mere og mere betydning i verdenssamfundet, så bliver der også større og større behov for at se på de historiske rødder. Der er jo utrolig mange kvinder. Ja. Der er mange mennesker, der har glemt i historien, der er også mange kvinder, der burde skrives ind, både i nationalbiografierne og som enkeltværker. Ja. Det er der helt bestemt. Men der tegner sig et billede, som er meget klart, og det er, at de biografier, som fylder mest, det er biografier over politikere og statsmænd. Aha. Dernæst biografier over intellektuelle, altså både tænkere og videnskabsfolk. Ja. Så kommer biografier over konger, kejsere og dronninger. Og først derefter, der kommer der biografier over samfundspionerer, altså folk, der har gjort oprør. Ja. Lige fra indianere til, til besættelsestiden, modstandsfolk osv. Oprørsledere. Og så kommer kulturpersonligheder. Er det sportsfolk også? Det er også sportsfolk, ja. Og det er kun i de to grupper, så er der opdagelsesrejsende og erhvervsfolk osv., som fylder mindre og mindre. Ja. Men det er de to grupper, samfundspionerer og kulturpersonligheder, vi begynder at se, at kvinderne kommer ind. Ja. Som biograferede meget mere end på de øvrige områder. Nogle eksempler, altså nyere? Altså sådan en som Sophie Scholl, for eksempel i Tyskland, hun er blevet biograferet mange gange. Ja. En af de få oprørskvinder under 2. verdenskrig, ikke? Er blevet biograferet rigtig mange. De store kvindelige forfattere, Virginia Woolf, Sylvia Plath, ja. Karen Blixen, er biograferet et utal af gange. Men ellers er der ofte af kvinder en, højst to biografier. Og så synes man, at det er ligesom afdækket. Mens hvis du tager Hitler, Stalin, Churchill, så er der skrevet et utal. Altså bare fra, så vidt jeg husker, fra 2000 til 2010, der udkom der 6 Churchill-biografier, som alle sammen hævdede at være den ultimative. Ja. Altså i forskellige lande. Og i hvor høj grad bygger de på de samme kilder? Det bygger da på de samme kilder. Det gør de, og så kommer der måske en enkelt drejning, eller et helt lidt, der er nogen, der har fundet en lille bitte yderligere kilde, eller et brev, blik der var, på, der var eller tabt sådan noget. Ikke? Et eller andet sted, eller synes, at de har et bedre blik på det, og sådan noget. Ikke? Det er sjældent, at der kommer noget rigtig, rigtig nyt frem. I hvert fald de politiske biografier, ikke? Men vi mangler rigtig mange, og der vil jeg jo repræsentere vores eget køn ved at sige, at jeg var selv med til at lave det, der hedder Dansk Kvindebiografisk Leksikon, hvor vi identificerede, at der var 1120 kvinder, der var skrevet ud af historien i forhold til nationalbiografien. Vi nybiograferede 1950 cirka. Men deraf var de 1120 aldrig blevet biograferet før. Ikke? Ja. Og det er altså nogen, der har gjort en stor indsats i dansk historie. Ja. Og det er bare lige Danmark. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og historiker, etnograf og professor emerita Birgitte Possing, adjungeret professor i komparative kulturstudier på Københavns Universitet. Men du skriver også et sted, så vidt jeg husker, at det her med i virkeligheden at prøve at gå på jagt og biografere altså ret ukendte mennesker fra forskellige tidsalder, kan have en stor værdi. Fordi vi har ligesom nogle få repræsentanter fra hver generation, som igen og igen og igen bliver biograferet. Ja. Men der er jo en frygtelig masse, kan man sige, uopdaget viden i, hvordan lever alle dem, der ikke lige rager op over alting. Ja, altså du tænker på de anonyme mennesker. Ja. Jamen, det er jo, altså, det kan man jo sagtens. Fordi hvis du tager fat i en historiefortælling om en hidtil ukendt. Jeg læste lige, at en af mine gamle studiekammerater, Agnete Birger Madsen, har udgivet en bog om sin tip oldemor, som viser sig at være en rigtig skarns kvinde fra starten af 1800-tallet. Og igennem fortællingen om hende og alle hendes forbrydelser og hendes ægteskaber og forhold til forskellige børn, mænd og så videre, så får hun faktisk tegnet et billede af 1820'erne, 30'erne, som vi ikke har kendt før. Ja. Og det er jo en glimrende måde at gøre det på. Altså ligesom man kan tage, nu bliver vi igen bare i Danmark, sådan en som, hvis vi tager de kendte, som var kendte engang, men som er ukendte nu, sådan en som Henny Forkammer, som var rektordatter fra Sorø Akademi. Hun blev en af de fremmeste formænd for Danske Kvinders Nationalråd, der i 1915, hvor vi fik den nye grundlov, hvor kvinder fik stemmeret og valgbarhed, hun repræsenterede 80.000 kvinder. Hun blev en af vores ledende personligheder i Folkenes Forbund, og den første næsten i Europa, der arbejdede mod trafficking, altså salg af kvinder og børn. Hun er fuldstændig skrevet ud af dansk historie. Hvorfor det? Altså, sådan kunne man nævne den ene efter den anden. Og det samme, vil jeg sige, i videnskabshistorien, der er det også de samme 5 fyrtårne, havde jeg sagt, der bliver ved at være interessante, og hvor man tænker, jamen alle dem, der netop kom for tidligt, eller et eller andet, de er jo også enormt interessante, fordi de siger også noget om, at videnskab er jo i høj grad også noget med personligheder. Det er det jo. Du kan jo bare se på vores egen Inge Lehmann, der lige har fået en revival her sidste år, som har været skrevet ud af videnskabshistorien i mange, mange år. Specielt i Danmark. Man har kendt hende i USA, og hun blev nødt til at flytte til USA, fordi hun mødte så meget modstand i Danmark. Mm. Altså en sprogforsker som Lise Jacobsen, som på et tidspunkt i 1920'erne og 30'erne var på alles læber, fordi hun lavede den ene ordbog efter den anden, og hun renoverede forståelsen af hele det nordiske sprogområde, og man kaldte det, man slog op i Lise Jacobsen. hun har kun fået en enkelt, lidt forfejlet biografi. Altså, ja. der er jo altså en, som ikke forklarer, hvordan hendes indsigt i videnskabshistorien i virkeligheden, ja. Fik den gennemslagskraft, som den fik. Ja. Altså, en af de få, har koncentreret sig meget om det her med videnskab og personlighedens betydning af Thomas Söderqvist, ja. Som i mange år var direktør for Medicinsk Museum og nu er pensioneret, og skrev om Niels K. Jerne, immunolog og dansk Nobelpristager. Et stor, tyk, interessant biografi, der meget har at gøre med Jernes netop på mange måder underlige personlighed, og hvad ja. Det kom til at betyde i forhold til, hvad han kunne tænke, og ja. Hvad han kunne få igennem, osv. osv. Ja. Men det er ikke meget, man ser den slags. Det er ikke meget, man ser. Ja. Altså, den har jeg jo både læst og været med til at diskutere. Vi arbejdede ja. Sammen i sådan et biografisk netværk dengang. Ja. Det er jo meget vigtigt at få skrevet den der biografi, og samtidig så synes jeg, at den har en drejning, netop lidt ud af kontekst, hvor ja. Han ikke rigtig får forklaret, hvorfor Jerne kunne få det gennembrud, så han faktisk fik Nobelprisen i immunologi, fordi han var en del af en større kontekst. Ja. Han forklarer det måske lidt for privat personligt. Ja. Men lad nu det ligge, bogen er skrevet også, i hvert fald. Det er jo også det interessante, ja. Det der med, det kan man diskutere, hvor altid. Ligger man snittet. Altså, ja. Ja. Og sådan har jeg det jo selv. Altså, jeg skrev selv en bog om Bodil Koch, som jeg greb helt, helt anderledes an. Og det var fordi, af mange grunde, og forlaget Gyldendal spurgte. Og der sprang jeg helt over barndommen, fordi jeg synes, det var fuldstændig uinteressant. Det interessante var de fire områder, hvorpå hun havde påvirket dansk politik i 40'erne og 50'erne og 60'erne. Og det var det. Og der var der næsten ikke nogen arkivalske kilder. Så der måtte jeg gribe det helt anderledes end med både interviews og andre kilder og sådan noget. Ja. Det er jo også interessant, det der med interviews af folk, der måske har kendt nogen, der nu er afdøde, og man skal sidde og snakke med dem om noget, der måske er foregået for 40 år siden. Altså sådan havde jeg det igen med Robert Heath og hans... Altså jeg tog rundt til sådan en flok af mænd på cirka 90, der skulle prøve at huske tilbage. Hvad var det, der skete i 50'erne? Og der måtte jeg også have sådan nogle regler med. Jeg kan simpelthen ikke referere noget i bogen, hvis ikke jeg har hørt det uafhængigt, i hvert fald to steder. Nej, på den samme måde. Ellers så, kritisk greb. Ja, men det er virkelig vanskeligt, hvordan... Fordi der kommer de enkelte personligheders syn på ting og sager ind i det, og hvordan pokker griber man lige det andet, når man sidder og der ved, fem ved hver historiker jo, at erindring, altså det er jo sådan en bearbejdet legitimationshistorie, ja. Og det ved vi også fra vores eget liv, altså vores barndom bliver smukkere og smukkere, eller værre, eller det et eller andet. Det ved man jo faktisk statistisk, at den barndom fylder mere og mere, ja. Og den bliver nemlig mere og mere lyserød. Så vi skal også revidere vores egne erindringer, og hvis man så kun bygger sådan en biografi på interviews fra nogen, der har kendt en person, så går det jo helt fejl, fordi så repeterer man deres erindring, i stedet for at konfrontere den, eller kontrastere den med nogle andre kilder. Ja. Så kan man så komme ud i nogle etiske problemstillinger. Altså, er der noget her, som jeg finder ud af, eller jeg har skrevet om, som jeg simpelthen ikke kan bringe? Altså, jeg fik selv fra Bodil Kochs søn en liste over personer, jeg ikke måtte tale med. Ja. Og så bliver man jo nysgerrig, især hvis en af de personer selv henvender sig. Ja. Ikke? Og der var der simpelthen nogle etiske dilemmaer, man måtte tage stilling til, helt klart. Ja. Bringer jeg det her? Og hvis jeg bringer det, hvorfor det? Ja. Altså, hvad vil jeg med den historie? Eller er den ligegyldig i min sammenhæng? Og så lad være med at skrive den. Altså, det kan man jo sagtens. Der havde jeg et eksempel på, jeg fandt ud af, at denne Robert Heath havde livslangt, stort set, et forhold til sin meget, meget smukke og karismatiske sekretær, som havde været babysitter for hans børn også, og ting og sager, og alle hans kolleger vidste, hans familie vidste ikke. Og de hævede jo den her far til skyerne og så videre, så tænkte jeg, det udlader jeg simpelthen. Det, jeg skriver det ikke. Det kan egentlig være lige meget for hans opdagelser. Skidt med det, altså, det kan det også. Ja. Men så vil der komme nogen, måske om halvanden generation, nogen, Frank, og sige til dig, jamen, det var ikke ligegyldigt, for han kunne ikke have lavet det uden hende. Ja. Og det har vi også set i historien, specielt i USA, at der er rejst nogle retssager på nogen, som efter et par generationer har skrevet om morfar, ikke? Ja. Og så afslører nogle af de her ting, for eksempel om stor politiker, hvor familien og efterkommerne har anlagt sager. Det har vi ikke så vant til herhjemme eller i Europa i det hele taget. Men det gør de gerne i USA. Ja, meget gerne. Altid. Men der er jo også nogle grunde til, at vi har nogle, nogle klausuleringsperioder på private kilder. Ja. Fordi der er noget, der skal beskyttes. Ja. Altså, jeg var jo for eksempel også... Det, at han har haft brug for at beskytte sit privatliv. Jeg var også ude for, da jeg så skulle have udgivet den her bog i USA på engelsk, så ringer de fra forlagets, de har jo så selvfølgelig et juridisk team, og så spørger de, denne her forsker, som du siger, er bøsse, har han outet sig selv, eller er det noget, du gør, fordi så skal vi lige have undersøgt det, ikke? Ja. Altså, sådan nogle meget, meget små detaljer, synes jeg. Det skal altså lige undersøges, ikke? Og det har overrasket mange biografer, kan jeg betro dig, specielt i USA, at de synes jo, de gjorde deres hovedperson en tjeneste ved at fortælle om alle sider af et liv, og så er der kommet nogen bagefter og siger, nej, det skal ikke ud. Vel? Men du slap fri. Jeg sagde, at han havde sagt det til mig, og han levede i et åbent forhold med en i dag i Washington, så jeg kunne kun mene, at det kan jeg sagtens skrive. Ja. Det sagde de så okay til. Og du fik ikke nogen sag på halsen? Ikke nu, men den kommer så også først til marts. Men altså, det kan sagtens komme. Ja. Ja, jeg kender flere, som er blevet overrasket over, hvad de kunne skrive. Jamen, jeg ser frem til, om jeg får et sagsanlæg, så det bliver første gang i mit liv. Nej, det går nok. Hvis du, nu har du masser af tid som emerita. Hvis du skulle skrive en biografi om nogen i dag, har du sådan nogen, du går og tænker på, det kunne fandme være interessant? Ja, det har jeg da. Mm. Men jeg har lige to andre bøger. Efter jeg sidste år udgav den der store bog, der hedder Understanding Biographies, som nu kører rundt i England og USA, fik jeg ligesom afsluttet hele det der område, også videnskabeligt, og jeg havde brug for at trække mig lidt ud af det. Så jeg skriver nogle andre bøger lige nu. Og hvis, man ved jo ikke, hvor længe man lever. Hvis jeg lever så længe, så har jeg måske et par stykker, som jeg indtil videre holder for mig selv. Ja. Er det danskere? Den ene er ikke. Nej. Interessant. Er der interessante udviklinger på vej i den biografiske genre ellers? Jeg synes, det, der har været mest interessant her efter år 2010-12 stykker, det har været, at man teoretisk, i hvert fald i den videnskabelige verden, begynder at besinde sig på, at det er legitimt, at der er forskellige fortællemåder, og der er de her forskellige arketyper. Og det er jeg selvfølgelig glad for selv at have bidraget til. Men det ændrer ikke på forlagsvirksomheden. Den buldrer jo derudaf, som om, at de ikke havde... Altså det kan jo godt være lidt frustrerende som videnskabsperson at se, at selvom man nu har afdækket et kæmpestort felt og udgivet artikler og bøger om det, og mine kolleger har gjort det samme i Europa og USA, så er der ikke nogen journalister eller anmeldere, der læser de der bøger. Og det er måske ærgerligt, men det er forståeligt nok, fordi vi lever i individualiseringstidsalder. Mm. Og det, der er sket bare de sidste 25 år, eller 30 år efter murens fald og de store fortællingers sammenbrud, der er der kommet nogle andre fortællinger, og en af fortællingerne er det enkelte menneske. Det individualiserede liv, som bærer en succes eller et nederlag i sig selv. Og det er derfor, jeg tror, at den genre, den er blevet så voldsomt populær, fordi de enkelte læsere blandt publikum har brug for at spejle sig i nederlag eller sejre eller tvivl eller længsler. Også helt det irrationelle i et livsforløb og i en tidsepoke. Mm. Og det er en af grundene til, jeg tror, at de er så populære. Man kan jo egentlig også se, at de på en eller anden måde flyder over i altså alt det, vi kalder reality-tv osv. Det er jo faktisk også mange gange, man prøver at stille skarp på et eller andet liv. Nogen, der lever lidt ude i kanten, eller er meget berømte, eller et eller andet. Vi vil meget gerne ind og se, hvordan er de andre? Hvordan lever de andre? Ja, og på den måde kan man sige, altså jeg har sådan meget dobbelt til syn på det. På den ene side meget positivt, synes jeg, at det er en del af demokratiseringen af hele den vestlige verden, at alles liv er vigtige. Den negative er, at det bliver overdrevet, hvor vigtigt er det. Og er det ikke mere interessant at studere nogle større bevægelser? Det synes jeg er et meget godt spørgsmål at stande på her. Tak, Birgitte Possing, professor emerita, historiker og etnograf. Tak, fordi du kom. Og jeg skal sige, at